ett poddradioprogram från Sommar Hit. Alla sommarprogram finns att lyssna på när trojkan.webpress.com. Dags för Trojkan. Jag vill Johan säger hej och välkomna. Nej, det vill inte jag. Jo, snälla, du är så duktig. Nej, jag vill inte. Nej, jag törs inte. Är du extra nervös då? Ja, jag känner att jag har press idag. Okej. Nej. Du får börja. Varför ska alltid jag börja? Ja, men du har inte alltid börjat. Du börjar förra gången bara. Jag vill se en trend nu bara. Nej, det är ingen trend. Men säg snabbt. Hej och välkommen till Trojkan podcast. Hej och välkommen till Trojkan podcast. Snyggt. Tack. Hur är läget, Persson? Är det bra, tack, själva? Jo då. Det är bra. Det är första gången vi spelar in hyfsat tidigt, men det blir lite mysigt. Klockan är 8:15 på morgonen. Ja, jag har varit här sedan 8 egentligen. Skärmigt. Hur är det med Johan? Också lite vältrött. Det är en lediga dag idag, men det var bara att kliva upp. Du är alldeles blank i ögonen. Det är fint, tycker jag. Alla är trötta. Ja, du är lite rödsprängd. Ja, det är för att jag la mig sent igår och vaknade tidigt idag. På tal om, jag berättade till Johan, jag plockade upp Johan här innan. På tal om det så pratade vi om, när blanka ögon var det jag tänkte på. Så pratade vi, jag har fått så här blodsprängda ögon, som har du sett det? Det ser ut som, det har du inte alls. Har inte det idag? Ja, men jag hade det igår i alla fall. Du är typ överdrivet vita ögon. Nej, men det såg, igår såg jag ut som I am legend. Det är de här smittan. Precis så såg det ut igår. Pink eye. Heter det pink eye? Jag har inte ens koll på. Ändå det när man pruttar i ögat så blir det så här rött. Jag har aldrig varit med om det, men... Ja, det är nog bara du som kan svara på det, tror jag. Ja, jo, jag det. Det är säkert så. Vad är det för dag idag? Det är tisdag. Det är tisdag. Vad hände i helgen? Vad hände i helgen? Oj. Börja, Johan. Nej. Du har längst utläggning om det här, tror jag. Jag tror inte det. Luta tillbaka. Fan, gjorde jag... Fan, kommer inte ens ihåg. Fredags... Vad fan tänker jag efter? Jag kan kanske hjälpa Johan med hans närminne som har försvunnit i med alkoholen. Ska vi börja från lördagen? För det är väl den jag mest... Jobbar ni baklänges nu? Vi jobbar baklänges. Det är som att man när man hittar spår. Ja, precis. Så följer man det här spåret, det baklänges. Ska jag återberätta hur du fyller i, eller? I lördagen kommer jag ihåg. Då var jag hemma hos mina kompisar och drack bärs. Och sen så gick vi ut och sen... Ja, så åkte jag hem. Kort och så var det. Fredagen. Det kommer jag inte ihåg. Jag jobbar. Sen så fan gjorde jag. Oj, vänta, parkeringsplatsen. Där får du klippa med. Ja, absolut. Här klipper vi med. Det där är bra podcastmaterial. Jag måste fan också, tror jag. Nu går de små herrarna som har sparat in på 5 kronor och så offra 700 kronor i parkeringsböter. Det här är aktivt. Jag vet hur du har det. Oj, vad länge vi har spelat in. Så, är vi tillbaka? Ja, vi är tillbaka nu. Nu. Där blev... Johan, berätta det. Ja, förlåt. Vad var det som hände Buffy först innan? Innan vi, nu, när vi sprang, tänker jag på det. Det var... Vi är utanför Flamingo. Jag har försökt sluta säga att vi sitter i Flamingo. Men din bil står utanför. Bilen står utanför Flamingo, precis utanför. Så kom det en P-Lisa. Hon var arg, hon var riktigt arg. Hon uppskattade inte att jag hade parkerat på lastplats. Och då sa jag lite snabbt att, att jag håller på att flytta in och ut med grejer. Då säger hon, du måste göra aktivt. Så då öppnade jag bagageluckan, hittade en tom påse. Så tog jag den och så tog jag en tom back och ställde bilen. Snyggt. Det var lite... Det är en lång... Det blir... Vad heter den här låten? Alltså, det låg ändå, det låg... Alltså... Nej. I broke the law and the... Jag ska ta fram den i veckan. Vad gjorde Johan då? I fredags, Johan. Du höll på kom igen nu, och Johan. Nysta där. Kom igen, vi jobbar fram det. Jag behöver en lucköppning. Ja, men du jobbade. Och sen vad hände efter jobbet? Precis efter jobbet. Nej, helt blankt. Vem plockade upp dig i fredags? I fredags? Ja, i fredags. Så Så här var det. Nej, just. Jag plockade upp dig i fredags, minns du det? Just det, så åkte vi hem och spelade tv-spel hemma hos Edde. Ja. Där, nu, titta. Ja, nej, jag har inget. Det är som en guldfisk. Vad har du gjort, Persson? Ja, i fredags var jag ju med Johan där. Och sen lördagen. I lördags jobbade jag. Och i söndags jobbade jag. Det var en sån helg. Ja. Vad har du gjort, Mattias? Ja, jag har faktiskt inte heller någon rolig helg så. Jag har också bara jobbat. Flamman. Flamingo. Då kommer det. Kändis. Var någon kändis? Nej. Grimstedt var han där. Nej, det var Martin Lorentzon var där i fredags. Det är väl ändå. Det sa vi förut att det var okej, men inte. Sen var det en lugn helg på Flamman. Det var inte någon, det var ingen kändisspot så. Nej, men det var för att basket-tjejerna fortfarande är kvar i Frankrike eller vart spelar de? Fast det kommer bli, jag har ju, jag ska du ta någon recension av deras turnering? Har du sett, har du följt den? Jag har följt den stenhårt, jag har följt alla dem. Men det är, nej, då kommer vi tappa lyssnare likt när vi pratar Superman. Men däremot för våran programpunkt kändispotting här i Trojkan, så tror jag att jag ska på fest på fredag. Go away party. Kanske jag inte blir bjuden efter att jag börjar trojka. Ja. Men Tom Mandell och Niklas Bergfors har go away fest på fredag. Jag ska gå i trojkans syftet då. Jag ska ha sån här press. Ska ha en inbyggd mic också. Dual mic och sån en hatt med en. Ja, men det kan väl vara bra. Det kan vara bra för den här programpunkten. Så kan jag liksom nöta av. Du kände spottingen. Ja, det, tror inte det. Ja, vi måste lite intresserade jag och Johan, men för din skull så ja, absolut. Men om Grimstedt kommer dit. Jag tycker ja. Så lite. Nej, det här är alltså. Det finns olika nivåer i kändiskap A, B och C. Det här måste och Grimstedt är garanterat en A då, eller? Nej, han är C, så det är härliga till. Han är på lokal nivå. Nej, skitsamma. Jag har en rolig sak som jag kollade upp i veckan. Vet du vad det är för... Vi är en trio. Om man kör... vad heter han? Brasse. Han... En ska bort. Heter han så? Vet du vad jag menar? Frasse hette han. Frasse. Nej, men fem djur är fler än fyra elefanter. Jaha. Ja, skitsamma. Alla vet ju precis vad jag menar. I den här trion vi sitter runt bordet nu, vem ska bort? Hörs. Vadå, vem ska bort? Ja, vem ska bort? Det ska ju bort någon, så ska jag förklara varför. Vem ska bort? Jag förstår ingenting. Inte jag heller. Men det här är skitkul. Men, vad säger på vad? Okej, jag tror att Persson ska bort för att han har... Alltså på vilka, på vilka grunder? Ja, men är inte det som är grejen när man kör där? Vem ska bort? Att, så här, är det en apelsin, banan eller skitsamma? Jo, men då måste man ju ha liksom, för ett, något slags mall. Ja, jag trodde inte de gjorde det, men det, jag kommer i alla fall. Då är det så att alltså, om du har två elefanter och ja, en precis. Myra, då ska myran bort. Nej, men inte enligt Brasse. Då var det en elefant som skulle bort för att han hade tre ben bara. Alltså det var något så här dålig. Mm-hmm. Och det är det jag skulle komma till nu. Är att Fire ska bort. För nej. Det finns en trio. Det här är inget personligt. Men jag hade som sagt Marcus Persson är född på en onsdag. Mattias Lundberg är född på en onsdag. Johan Englund, han är ett måndagsbarn. Måndag? Är du född på en måndag? Mm. Klockan 9:30 på morgon. Mm. Det är... Jaha, nej, vi hörs då. Ingen bra dag alltså för nej, Johans mamma. Det är... En lång vecka kvar. Och på måndag får Fire vid 10:30 på morgonen. Men ni har ingenting roligt att berätta för helgen alltså. Det är spännande. Det har varit en dödlugn helg. Jag tror att det har varit en lugn helg efter midsommar. Mm-hmm. Det har varit partaj. Nej. Inte för Johan, nej. Det finns inga lugn helg längre. Jo, du brukar säga det mellan varven att du ska ta en lugn helg. Ja, men det har jag gjort i ett halvår nu. Men det har du gjort i 5-6 år har du pratat om det. Att ta en lugn helg, ja. Ibland så händer det. Ibland så händer det, men det... Ibland så ser man dig gå i mjukisbyxor över mot Tapco från Birkakorset. Ja, man kunde göra det. Mm. Men... Jag tyckte det var mysigt. Jag gillar, spontant gillar när folk när man ser Tapco, det var... fredag kväll eller på fredag eftermiddag när man ska handla och går in på Coop och sådär. Så ser man folk när de lägger ner fredagsmysgrejerna. Alltså vet, så folk som undrar sig saker då. Det är mysigt tycker jag. Genomskinliga vita kassarna. Nej, i korgarna, inne i affären. Jaha, du menar så. Så lägger de ner chips. Och det gillar jag, för det är så här tecken på att nu är det fredag och nu myser vi. Ja, för jag brukar gå och titta på folk med här vita kassan. Liksom, försöka titta in i vad det är. Så här, ja, men det är ospågepåse, det är en snusdosa, det är lite kola. Och eventuellt en chokladbit. Jag håller med Persson där också och Johan för den delen. Jag handlar lite på krogen, för till krogen. Alltså så här, städ handlar typ mjölk om man har glömt köpa det. Mm. Och det blir ju också så här vid 8-9 på fredagen. Det är så jävla charmigt. Jag kan... 8-9 på kvällen? Ja. Jaha, jag tänkte tidigare. Jag tänker typ så här 5 snåret när man slutar jobbet. Vi säger 6-7 då. Man åker hem, handlar, eller man åker från jobbet, stannar på affären, köper lite tacos. Ja. Lite chips. Har ni är inte ett dugg intresserade av någon, men har ni kollat någonting på Almedalen? Ja, igår kollade jag. Sverigedemokraterna. Alltså, det är ju första dagen igår. Så att... Nej, det var ju söndags första dagen. Ja, var söndags Kristdemokraterna första. Kristdemokraterna hade... så var det, just det. Men jag ska inte prata, för vi är ju public service, så vi ska inte prata om någon parti så. Vad tycker ni om själva fenomenet Almedalen? Nej, jag tycker så här. Det är ju lite. Det är ett... Utåt sett så framstår det som ett stort jippo där folk, där dit hela den politiska eliten åker och kanske hela medieeliten och alla samsas och blir lite, jag tycker spontant att kanske media och politiker kommer lite för nära varandra. Det blir någon slags Stockholmsveckan för politiker. Men det är ju det. Det är inte bara politiker, det är också så här kulturelit och ja, men alltså det är liksom alla som, ja, det har blivit en inne grej. Alltså ja, Fajos, vi tre skulle kunna åka dit och sända live från torget. Ja, nej, men diskutera trojkan med MUF eller med SSU eller jag måste berätta. Du får berätta. Jag ser ut på parket, så kommer en jävla vältränad rödpott på cykel och vurpar i rabatten och försöker rädda upp sig. Vurpan i rabatten? Och försöker sätta sig på bänken. Det är en alkis. Han är ju typ lika gammal som oss. Det kunde lika gärna vara alkoholist eller? Nej, det är ju en alkis garanterat. Ja, vad bra. Nu ska han gå åt. Kanske inte är en alkis. Du vet när man ska rädda upp den vurpa. Du får nog berätta om hela när du har skrattat klart. Nu lyfter han upp cykeln. Han har ju ganska bra kropp ändå. Det är ingen alkis. Det var lite roligt ut. Så här var det. En kille kommer alltså cyklande till synes helt normalt klädd. Och kanske en, vad ska man säga, en vanlig kille kanske. En vanlig Svensson. Och så... Ja, och vad händer sen? Han cyklar igenom den här lilla parken utanför Flamingo. Ja, precis. Johan är helt gråtfärdig. Ja, det såg så jävla kul ut. Nej, man ska... Ja, han cyklar förbi parken och så lyckas han vurpa in i rabatten. Och då står en bänk precis bakom, så han försöker rädda upp sig själv och sätta sig på bänken. Och så tittar han på telefon i typ 1 minut 30 sekunder, och sen så bara cyklar han iväg igen. Så han, när han cyklar så halkar han, men han ramlar inte själv, eller? Jo, nej. Han höll på att rädda upp med ena foten så här, men han hade ju cykeln sig i rabatten. Precis. Ungefär som när man själv är ute och går och så ramlar man och så reser man sig jättesnabbt upp. Var det någon som såg mig? Nej, det var med flit. Precis. Nej, vart var vi någonstans? Almedalen. Mm. Men det känns som att vi ändå rätt färdiga där, va? Ja. Johan har inte sagt sin åsikt, men... Nej, den är lite inne på samma sak som du. En ursäkt att kröka är väl därför med där. Det är kanske hårt. Nej. Men det känns som att det är folk som tycker jävligt bra om sig själva som är där, va? Eller folk som verkligen vill ha en åsikt. Och sen ibland kan jag känna att den här åsikten är bara för att. Vi pratar lite konspirationsteori idag, va? Kan jag börja eller? Kör. Det var i februari mars någon gång. Var vi uppe i Stockholm och tog en skön drink på en lördag. Så det var jättelugnt. Det var inte, alltså klockan 12 så var vi på väg hem. Så vi hoppade till McDonald's och sen letade vi en taxi. Får tag i en taxi hem. Och det var den taxibilen som egentligen bygger det här podcastavsnittet, eller den taxiresan. Mm-hmm. Skittrevlig taxichaufför. Helt reko. Pratar om ditt och detta, vad taxichaufförer pratar om. Man frågar om det är kör egen bil eller om de kör för företaget. Surra. Sen vet jag inte på något... Jo, jag vet hur vi kommer in på det. Det är så här. Vi börjar prata om aliens och så här rymdmänniskor, vad fan heter det? Varför började ni prata om det? Ja, men för att vi var så långt, vi hade... Du tror ju inte ens på rymdvarelser. Nej, men vi pratade om det. Säg så här, vi hade två fyra drinkar innanför västen. Fyra sexor. Så vi var ändå ganska varma i kläderna. Vi var långt ifrån fulla, men vi var varma i kläderna när vi satt och var på väg hemma. Så då frågade vi om så här, om aliens eller utomjordingar, om nu, om han tror på dem. Han bara, det finns, säger han. Ja, han bara, det finns, säger han. Alltså helt. Ja. Och från att vi har så här boastat han för att han har ett jävligt smittande skratt och han är en rolig taxichaufför, till att han blir helt seriöst. Alltså, och jag sitter fram och säger så här, Illuminati, vet du vad det är? Och faktiskt då vid tillfället så visste inte jag vad Illuminati var. Men jag kan säga att det visste jag efter den här taxiresan. Han lämnade fan hemsidor, han lämnade så jävla mycket. Han var helt säker på det. Alltså, han var ju manisk. Han var manisk, ja. Alltså han var manisk. Fast han var ju lite speciell. Det var ju riktigt valiumrökare. Ja, fast jag uppfattade inte han som det den första. Jag tyckte han var en skön taxichaufför till en början. Sen, när, han blev ju helt gravavallig. Alltså han blev helt... Det här var ju hans liksom grej i livet. Och då... Han trodde helt stenhårt på det. Han hade så jävla mycket teorier. Allt ifrån så här, 9-11, de låg bakom det. De hade någon planet som de höll på att bygga. Det här tror jag är hans egna teorier. För jag har inte hittat det här, jag har gjort lite research. Men de hade en egen planet som de skulle åka till sen när de hade förstört den här planeten. Och han var helt gravallvarlig. Det är inte så här att det är en konspirationsteori. Han var helt så här, så är det. Alltså, han var... Efter onsdag eller torsdag, så seriös var han. Alltså så här, är det så säker på sin sak? Så är man ju när man tror på konspirationsteorier. Och vad var det mer då? Johan, rädda mig upp med här. För jag är lite för dålig på så här konspirationsteorier. Men det sjuka är... Han hade bakat in allt. Han hade bakat in allt. Och jag är en sån svag människa. Så att jag liksom, jag är en på hans tåg. Jag är så här, fan. Vi måste sätta oss ner och prata om det här någon gång. Och han lämnade hemsidor och... Du vet, när han skulle släppa av oss vid bron. Det tog säkert 5 minuter. För då skulle han avsluta samtalet, runda av liksom. Ja, just det. Men jag fick liksom inte riktigt gå. Ja, jag fick inte gå. Sen var det ett tecken som de hade. Likt en trekant. En trekant, ja. Och den skulle jag kolla hos folk. För den hade, alla de här stora höjderna hade det. Och han var helt inne på att, nu får ni rätta mig ifall jag har fel, ifall ni kan bättre. Men att typ president Obama och, vad heter motståndaren nere i just nu? Gaddafi var det, tror jag att det var. Ja, motståndaren, Gaddafi är ju död. Men, ja, nu är, men då. Alltså, de samarbetade. Det här kriget var liksom bara uppbyggt för att... Samma med Afghanistan och Osama. Det var också bara så liksom, det var bara för att det skulle, bankerna skulle krascha i USA. Han hade såna jävla sköna teorier. Men jag tycker det där med... Alltså jag har kollat på lite på det liksom på YouTube. Jag tycker att det är lite luddigt det där Illuminati. Det är allt från Barack Obama till Beyoncé och Rihanna. Och jag tycker alla är med i det där. Och alla gör ju den här trekanten. Jag har för mig Swedish House Mafia också gör den. Är de också med i det där? Jo, men det är så man brukar säga. Men mäktiga män med mycket pengar är med i det. Är det inte så rent? Det känns som att ni var i... Roy Idestam. Det här är bra reklam för oss ifall han kollade inte in. Nej, han har sett mikrofonen. Då hade han stannat. Suttit på fönstret. Persson vet undrar det. Roy Idestam. Han är vd för Mix Megapol. Oj, vi har fan honom. Ja, jag tycker vi flyttar vår podcast utanför hans kontor. Där. Han har kontor här bakom hörnet. Ja, men i alla fall. Så jag ska inte säga att jag tror på det, för det gör jag inte. Men han fångade min uppmärksamhet i den här taxiresan. Och någonstans så förändrades jag lite som människa i grunden efter den här taxiresan. Jag tror lite mer. Han var så stensäker på sin sak. Och han kändes påläst. Fan. Men det är klart, det är man ju säkert när man... Alla är man lite manisk så blir man ju påläst oftast. Eller man kanske inte är påläst, men man blir ju väl hypomanisk så är man. Men precis, trångsynt. Ja, men man, jag tror att liksom typ som han, så var väl ganska praktiskt exempel att det han säger är ju rätt. Eller det han tror på är ju rätt, som sagt, att han var ju så stensäker på att så spelar, alltså, för jag började ju diskutera med han och sa att jag bara, men vad är, alltså, ska du tro på en sån här teori så måste du kolla kontrateori också. Men det var inte han riktigt inne. Nej, men det fungerar inte så, eftersom att det är en, alltså alla som tror på konspirationsteorier vet ju att de, eller känner att de har luskat fram sanningen och de sitter inne på sanningen, och att alla motbevis, det finns liksom, alltså en konspirationsteori är nästan per automatik ett bevis för personen, så ja, du kan precis inte motsäga ett bevis i princip. Så det, för personen som tror på konspirationsteoretiken, så blir det ju, då blir ju teorin i sig som ett bevis som inte går att... För det var precis motargumentera mot. För det var precis som Johan sa. För det är sanningen. Ja, och det var ju så. För jag vet att Johan, du var ändå jävligt lugn i taxin. Men du var den som ifrågasatte. Och då blev han typ lack. Alltså, det var inte dig. Du var inte favoritkunden i den taxibilen. Nej, det brukar du sällan vara. Tänkte jag på taxiresan på Söder där nu. Ja, men. Men nej, det finns sådana människor. Oj, det finns sådana människor och de är härliga på sitt sätt. Han har ju verkligen gått och brett ut sin... Oftast så när man tror på konspirationsteorier har man en benägenhet att tro på fler också. Men, han det med Illuminati och att det finns ihop. En annan planet. Går det inte att jämföra eller jämställa med att vara typ Hammarbyare eller vara AIK-are? Eller blir det här mera... Vad menar du nu? Alltså en AIK-are... Det är ju en AIK-are och man ska vara AIK-are och det är hardcore det fäller. Går inte det att jämställa med konspirationsteorierna? Alltså det är väldigt svävande det här. Mm, jag hör det. Men, vad menar du? Alltså att man ska... Att de man... har ju en sån jävla övertro på sig själva och sitt lag. En AIK-are, ja, Hammarby, ja, eller Djurgården, Göteborgare. Eller, det har ju han också, konspirationsteorier. Mm, ja, precis. Alltså Han ser egentligen bara sitt lag. Ja, han blir bias liksom. Ja, om jag skulle säga till en AIK att Hammarby är ju riktigt bra, då kommer ju han, här de spelar i Superettan och de har knappt linje med. Eller, alltså, ja, precis. Men han har ju en poäng då. Ja. AIK har med vänner. Det är så svårt, det är en så jobbig värld att vara i mellanåt. Så vill man alltid sträva efter att ha kontroll. Och då tror jag att det känns väldigt bra för folk att, även fast sanningen är väldigt jobbig. Alltså om nu vi säger att han tror ju på att Illuminati styr världen. Det är jobbigt att vara medveten om. Men jag tror att samtidigt så blir det struktur på det. För att han förstår att okej, världen är så pass enkel att det sitter ett antal gubbar och de bestämmer över alla händelser som äger rum över hela världen. Men, och det är en tröst tror jag. Men istället för att försöka förstå sig på komplexiteten av hela världen och alla relationer sinsemellan. Visst kan det vara så att det är en ventil. Alltså likt ironi som Henrik Schiffer pratade. Men jag fick också känslan att han tyckte att han var above us. Alltså att han visste något som inte jag vet. Och framförallt inte jag var så kunnig i det. Då blev man ju så här. Alltså han kände precis. Som liksom en jag var en lärjunge. Ja. Och han var liksom, jo men precis, och det har ju med att göra med att han känner att han sitter på sanningen. Och han sitter på sanningen och det måste berättas. Om det så är en taxichaufför eller en taxibil eller om det är liksom, det ska ut. Det ska nås. Men ut. Precis, jag hade också en sån möte en gång när jag var lite yngre. När jag var i gymnasiet så sprang jag till bussen, missade bussen. Och så kommer en gammal vänlig liten tant, ser ja, liksom fullständigt, som ser ut som vilken mormor som helst. Ja, missar du bussen, säger hon. Ja, det gjorde jag. Försökte vara lite trevlig. Ja, och sen började vi prata lite. Och sen tror jag att hon droppade någon. Från att börja prata om vädret så frågade hon kanske någon så här väldigt stor filosofisk fråga. Mm. Ja, det kan vara, ja, hur ser du på dig själv? Eller ni vet, någon där varningsklockan gick. Whose question are you? Ungefär så. Man kan inte tro att det var det. Sen så börjar hon prata om att tyvärr är det så att vetenskapen har redan hittat ett sätt att driva bilar på saltvatten. Men att den här vetenskapen, den hålls inom stängda dörrar för att människor ska fortsätta vara beroende av olja. Ja. Jaha, säger jag då. Men det är väl massa vad man ska säga då riktigt. Det finns ju massa sådana där om att det finns botemedel mot cancer och det är... Men de bara håller på allting för att de industrierna liksom, ja, omsätter mycket pengar. Precis, och det återigen som sagt, det är ett mänskligt behov av att kunna hitta den här strukturen i vardagen eller och meningen att verkligen, okej, så här är det, bra, nu då kan man fortsätta jobba mot ett mål. Alltså det samlar ihop hela livet och hela sammanhanget på ett sätt, tror jag. Ja. Även fast det är en jobbig sanning så har de ändå en sanning som de sitter på. Ja. Att det här är det här är grejen med världen. Ja, nej, men fast jag tror ju någonstans att ja, det är kanske som du säger, Persson, att det är en trygghet för en person. Att det blir liksom, det blir ens verklighet. Mm. För jag tror folk i allmänhet, alltså många av de här konspirationsteorierna som finns, det är ganska spektakulära saker, som till exempel när prinsessan Diana dog. Alltså när folk dör, och även Michael Jackson till exempel, ja, precis. Och Elvis Presley, och även det här såklart 9/11. Sådana saker som är så chockartade och så stora händelser, så kan inte, tror jag inte många kan greppa att de är helt enkelt slumpmässiga. Mm. Alltså att, att en person som Michael Jackson, han kan dö bara sådär. Jag tror folk har svårt att greppa det, och då känns det som att man vill hitta en mening. En förklaring till vad som hänt, istället för att det faktum att ja, vissa slumpmässiga händelser har lett fram till det här. Men nu är inte jag någon bra coach, livscoach, men kan inte det ha med ska bli, för att bygga självförtroende. Det är nästan tre steg. Om du ska ha självförtroende, så gäller det att ha kontroll på läget, och då måste du ju veta vad du ska göra de tre stegen. Och kan inte ha lite med det att göra. Alltså, han vet vad han ska göra, han vet att det är de som driver det. Och i och med att han vet det, likt som du sa, så har han kontroll på läget. För han vet ju, jag vet ju inte, jag är ute, jag är en människa som är vilsen, medan han har full koll. Och på det sättet bygger han självförtroende. Mm. Kan det inte vara så djupt? Kan vi på trojkan nästan gå på djupet så att det bygger egentligen? Egentligen så har han ett dåligt självförtroende i grund och botten. Och han vill liksom få fram det. Ja, jag vet inte. Det bygger lite på rädsla. Man är rädd för världen, så hittar man en sån här tillflyktsort som sagt. Fast det är det som är... Ja, men simpel, ett svar. Alltså lite som... Men det är det som också är lite, det är det som är lite knasigt, för att i min lilla värld, eller i min verklighet, så är ju ett samhälle som styrs av Illuminati ett mycket mörkare. Ja, det är klart. Det är en mycket mörkare värld. Det kan man påstå. Och då blir det ändå, ja, men fast han är kanske rädd, men det, ja, det är ju hans svar på allting. Det är därför det kanske finns krig, och det är därför det finns änglamördare, och det finns därför Illuminati styr. För det var nästan det som var hans sensmoral med det hela. Alltså, utan det skulle det vara fred på jorden. Och det skulle ju inte, det skulle inte gynna vapenindustrin ifall det skulle vara fred på jorden. Nej, men som sagt, jag tror att han behöver kontroll och en kontroll på tillvaron och en förklaring på händelser som har hänt, som man kanske känner att man behöver en förklaring till, även fast förklaringen finns mitt framför näsan. Som att det finns människor som faktiskt kan genomföra en terrorist, alltså bygga upp en plan att kapa ett par flygplan och att köra in dem i två torn. Det behöver inte vara mycket svårare än så egentligen. Nej, det behöver inte det. Men där är ju faktiskt en konspirationsteori jag tror lite på. Ja, berätta Johan. Eller, jag liksom sagt, jag måste titta på de här kontrateorierna innan jag, men jag har koll, ja, men alltså, jag har kollat lite på de här 9/11 conspiracy theories på YouTube, och ja. jag blir också lite som han taxichauffören. Har du sett Loose Change? Nej, jag inte på den. Jag har inte gjort det, men jag är lite sugen på att titta på den. Inte på den. Jo, nej, men jag har sett för ett par stycken här, så men du ska veta innan du tittar på den, det är ju att personen som gjorde filmen, han gjorde filmen från början som ett skolprojekt, och medvetet gjorde den väldigt partisk. Alltså att han klippte bort delar att den är extremt alltså det är ju klassiskt editerad dokumentärfilm. Alltså han har bara det, när man tittar på den så är den väldigt, kan den vara väldigt övertygande. Jo, men det är för att han har klippt bort väldigt, väldigt mycket. Väldigt många saker, till exempel som att ja, han hävde ju till exempel att en missil sköts in i... Ja, men det var den såg Pentagon. Jag på igår. Ja. Det är någon matematiker där som har suttit och räknat ut. Någon matematiker. Ja, nej, men han var någon sån här professor. Och då gör han räkna ut att... Eller först början... Man har ju två vinkel från två olika kameror. Mm. Och på den ena kameran så ser man ett flygplan. Men på den andra så är det inget flygplan, utan då är det ett klot som åker in. Mm. Och att det är för... Alltså att det är bomber redan inne i World Trade Center. Nu skiftar du mellan två händelser här. Ett flygplan flög in i, nej, men han i Pentagon. Och två andra flög in i World Trade Center. Och den som flög och ett fjärde. Ja, det sköt de ner utanför Pennsylvania. Alltså USA erkänner väl inte att de har skjutit ner det. De påstår väl att det kraschade. Att de på planet... Men jag ser ingen anledning varför de inte skulle känna det. För att det... Där är väl förlåt, jag förstörde din historia någon gång. Men där är väl historien att... Men där är väl att de på flygplanet hade ringt ner och sagt att de har kört in i World Trade Center och Pentagon. Och nej, de passagerarna ringde inte in då. Nej, men... men finns det inte en film kring det här? Jo, det finns en film. Men jag försökte bara skämta, för du sa... att passagerarna ringde in och sa att de hade kört in i World Trade Center. Det tror jag inte de gjorde. De var ganska, det fanns inte så mycket kvar dem då, tyvärr. Skämtet landade inte hos mig. Nej, förlåt. Men, det lät väldigt det lät väldigt exalterat, märkte ni det? Ja. Men det lät väldigt drygt av mig när jag började skratta åt dig. Men det var för att du av missen. Men jag förstår vad du menar. Fortsätt. Ja. Och så liksom över ja men de över man över nu tappar jag bort mig. De övermannade den där. Ja, terroristerna och då kraschade planet. Mm. Ja, just det. Flight 93 heter det. Ja, jag minns inte faktiskt. Det är planet som man minst nästan. Ja. Nej, jag minns faktiskt inte. Men det är en av kritiken som regeringen fick. Det var ju att man inte att flygvapnet svarade så sent och att de inte sköt ner de här planen. Det var ju en av kritikerna de fick. Så att jag vet inte. På det också är konspirationsteorin. Mm. Så då hade de en övning. Johan sitter här med foliehatt för övrigt. Ja, precis. Bara så ni vet. Nej, men då har de bestämt här innan att de skulle ha en övning i både Kanada och Mexiko och skickar alla sina stridsflyg så långt bort från USA. De hade 14 plan enligt den här teorin som vaktade hela USAs luftrum. Just det. Men de här planen som flög in i både Pentagon och World Trade Center, de fick åka en timme var ungefär, alltså lite oluddig rutt liksom, och du vet. Men det finns ju massa sidor som debunkar om den teorin, men det handlar också om att tydligen så fick de här stridsplanen inte, alltså flygledningscentralen fick inte kontakt med planen, eftersom att de här terroristerna, man kan ju koppla bort tydligen, dels kan man koppla bort att du inte syns, eller dels kan du koppla bort kommunikationen och tydligen också då ett sätt att du inte kan se riktigt vart planen är, läste jag i alla fall på den officiella sidan. Ja. Men återigen, alltid när man ser sånt där så måste det vara källkritiskt som tusan. Till exempel så är det ju att om det skulle nu varit fundamentalistiska muslimer som flög in i tornen. Vilket det var också. Ja, men som älskade alkohol, kokain och horor. Enligt dem. Ja, ja, men det förstår betyder inte, alltså precis, de som utfört det kan ju fortfarande, behöver inte följa alltså islam. De kan ha en övertygelse, ja, jag tror inte att det har... Jag tror inte att islam är som är grund och botten i det där. Nej, precis. De har ju andra övertygelser och säkerhetsinstabila människor. Men sen var det är så mycket roliga grejer. Alltså, som sagt, man måste ju vara källkritisk. Men att de hittade terroristernas alltså pass utanför World Trade Center. Att de har ramlat ner. Det var ju så de fick reda på vilka det var. Enligt media då. Men det vet inte fan. Ja, jag vet inte riktigt. Jag har inte hört det, men okej. Ja, jo, men det har man väl sett på några av de där. Planet exploderar ju och brinner ju. Så jag förstår, har svårt att se att hans pass överlever. Jag kan också bli så här, det borde ju också kunna se vilka som har checkat in på planet. Det måste ju finnas en enklare sätt. Ja, alltså, det är väl klart. Ja, jag tycker, tittar man på den stora bilden så känns det väldigt... Det är luddigt, men det är ändå vissa grejer som man blir så här... som typ... jag vet inte hur de har fått tag i den här informationen, men de här som kapade planen hade gått alltså flygkurser och var liksom gravt underkända på en sån här enplansmotor, vad heter de, Cessna. Jag har hört den också. Ja, och sen, men ändå lyckades de ta en full Boeing och göra en sån här korkskruvssväng på ett par mil och sen vid marknivå lyckas pricka Pentagon. Den är ganska duktig. Jag har också hört att, eller jag har också läst att vissa av de här terroristerna, de var ju tydligen fyra som utbildade sig. Vissa av dem var, de var inga bra piloter, men de skulle tydligen ha varit klart godkända. Och framförallt, det är ingen svår manöver, för de ställer in GPS, GPS vart de ska. Och de ställer in autopilot. Och i princip därefter är det inte så svårt tydligen att bara träffa de här tornen. Och även, jag vet inte, Pentagon. Men... underbetyg till, vilket jävla underbetyg till alla piloter om det är så jävla enkelt. Alltså om nu en... Nej, men alltså, de säger ju att de svåraste momenten i flygning, det är landning och startlandning och flyga i väldigt svårt väder. Nu var det en jätteklar dag, precis. Det minns man ju. Och, den... och då såg ju tydligt, alltså den här tornen då såg man ju tydligt. Så att... Men alltså i teorin så skulle jag kunna... flyga flygplanet i luften en klar dag. Men du har ju efter en tre dagars kurs. Tre dagars kurs. De utbildar sig mycket längre så. Visst, en av dem utbildar sig på att flyga just passagerare. Men det var inget tre dagars bild. De körde ju länge. Ja, då är det ändå... Mig vetligen. Men återigen, källkritik. Fan, vad förjävligt måste kännas att plugga en sån kurs så länge. Så att, jag ska ändå bara köra in i ett hus. Jag kommer köra en flygtur. Jag tänker på hans klasskamrater. Wow. Do you know what happened to Mark? Någon konspirationsteori? Ja. Nej, jag har inte det. Jag har bara... För Illuminati och 9-11 hör ju lite ihop. Alltså, alla de där kan höra ihop. Det handlar bara om hur kreativa konspirationsteorierna är. Nej, men jag har egentligen ingen konspirationsteori. Det är väl bara, det finns ju allmänna sanningar som att världen styrs av ödlemän, ödlefolket. Men det vet väl alla. Men det är ingen konspirationsteori. Då är det inte så. Jo, men det, nej, men det är ju en sanning. Okay. Att George Bush och president Obama egentligen är 2 meter långa ödlor från en ödleplanet. Men att de kan se ut som oss. Nej, men det är en skön teori. Ödleteorin, ödlefolket. Eller lizard people, eller vad de nu heter. Lizard humanoids. Att, alltså det är en etablerad och ganska gammal, det är en klassisk foliehatt konspirationsteori att världen styrs av, inte av alltså allting handlar om hur världen ska styras, men vissa tror att det är Illuminati, vissa tror att det är ödlefolket, vissa tror att Illuminati är ödlefolket och så vidare och så vidare. Men finns det några svenska konspirationsteorier? Ja, Palmemordet. Palme. Palme. Men det finns ju också, återigen visar hur att vi inte är, att vi är ganska galna i Sverige. Det finns ju vargimplanteringen i Värmland. Vissa varghatare tror ju att systematisk vargimplantering liksom i Sverige. Alltså så. Men palmmordet överlägset. Det är bara konspirationsteorier. Vad tror du angående? Tror du att det är ett regeringsmordet? Tror du det är staten som ligger bakom palmmordet? Ja, alltså jag har hört lite om det. Alltså han tjafsade väl med någon snubbe från Kuba. De var vänner. Jag har hört att de tjafsade. Någon snubbe från Kuba. Ja, men någon jävla lallare. Men han var vänner då? Han var vänner. Nej, jag hörde att det var tvärtom. De röker ihop. Han vill låta Johan berätta sen. Ja, alltså jag kan det bara väldigt flytande. Jaså, någon snubbe från Kuba. Ja, det låter som att du är väldigt Castro då. Nej, men... ja, Castro. Och att typ kvällen efter... så skulle Palme bli intervjuad av någon snubbe från, jag tror det var Expressen, men vägrade stå vid fönstret för att han tror att, och sa liksom direkt till honom att nej, men jag vågar inte riktigt stå där för det finns vissa saker som kan hända just nu. Så jag väljer att inte stå här. Och ja, och liksom själva mordet i sig, att liksom nu han förövaren kom bort så lätt som han gjorde. Alltså det känns lite... Hade det varit Christer Pettersson som var halvhalt och alkoholist, så tror jag att de hade tagit honom på en kvart. Uppenbarligen. Alltså, eller i alla fall liksom låst in honom inom en viss zon. Men de lyckades ju liksom inte. Jag tycker att det är lite... Det finns för många hål i det. Men det här med Kuba, han var ju emot alltså förtrycket i Kuba. Mm. Det var emot. Men han var ju liksom, han var ju en Kuba-vän, så det var inte så att han var, det var det som, ja, det som var lite känsligt här. Ja, precis. Socialist, så det var det som var lite känsligt här i Sverige också. Ja, att det gick ju runt konspirationsteorier om att Palme var sovjetisk spion till exempel. Ja. Och vilket kan, alltså han var ju väldigt röd i sin politiska affär. Och då är det ju ganska rimligt att man har, att man är Kuba-vänlig, men samtidigt så var han ju också väldigt så, han var ju en fredproklamist, men visst, jag har inte hört det om Kuba faktiskt, som du pratar om. Vad fan, jag tror det var på TV till och med när jag såg, ja, skitsamma, som sagt, man behöver inte ta det ordagrant här, men det var, jag för mig att det var något sånt. Det som var lite skrämmande är ju att han blir skjuten mitt på, ni får rätta mig om det är fel, Sveavägen. Nu är det ju självklart, 1986 var det ett annat klimat uppe i Stockholm, men det är ändå... Mitt i centrala Stockholm. En lördagkväll, när blev han skjuten? Då borde det rimligtvis vara jävligt mycket poliser i rörelse. Men sen går det väl vissa teorier också om att det fanns en viss gruppering inom så här, specialpolisen som var emot Palme. Ja, som var alltså, mer åt höger. Alltså, de var nazister. Nazister kort och gott. Som ville undanröja Palme. Det var väl inte bara det var väl en ganska stor grupp. Det är ju Leif GVs teori i princip. Ja, men precis. Att de kanske lät Christer Pettersson. Och sen smita. Finns det teorier om att det var PKK. Det finns alla möjliga. Men alla vet att det var ödlefolket. Men jag tror att det kan handla om taffligt polisarbete egentligen. Ja, men, man skötte sig dåligt sen, säkert, tror jag. Nu är det också, nu är jag ute på. Man har inte samma kommunikationer idag som man hade. Nej, det jag menar. Och sen var det samma sak med så här, avspärrningar. För det var ju inte direkt mycket avspärrningar. Det var ju typ så här, 20 tror, meter runt. Precis. Och, idag precis. Skulle man skulle ju fatta om det skulle hända 20 idag. 20 meter, jag tror jag, ännu närmare som man spärrar av. Ja. Men alltså, det är så här, återigen, det är så många poliser som var involverade att det ska svårt att... om man ska mörda statsministern. Visst, det är klart att en ensam eller liten, väldigt liten grupp kan göra det. Men då att det skulle liksom, att polisen skulle ha någon, jag tror att polisens agerande har väldigt mycket med saken att göra. Eftersom att vanliga ordningspoliser kan ju inte ha varit med på det. Att de ska medvetet ha betett sig taffligt. Ja. Precis, det här är högre upp. Men vadå? Ni tror alltså inte att... Jag tror att det är Christer Pettersson tyvärr. Jaså? Ja. Ja, jag vet inte om det. Jag tror inte att det är han. Det tror kanske heller någon annan. Jag tror inte heller att det är Christer Pettersson. Vad tror ni om konspirationsteorier? Johan, vad trodde du om hur förklarar du fenomenet då? Om vi ska binda ihop. Om vi ska knyta ihop det. Ja. För mig så är konspirationsteorier, alltså, inte konspirationsteorier per definition, utan personerna, konspirationsteoretiker. Vad det är för typ av människa? Nej, men varför och hur? Vad? Söka en egen förklaring. Tror jag. Eller som vi vill vara lite var inne på att, jag tror att det är lite rädda människor som söker ett svar och liksom kan inte ta det enkla för vad det är liksom. Till exempel Palme då, att det måste vara något större. Det var exakt det vi sa, va? Ja, precis. Ja, men det, jag tror vi har klistrat på den. Precis, jag tycker vi knyter ihop det ganska bra. Människans vilja att, vissa har nog ett större behov av att försöka se mönster i liksom slumpmässig information eller data som liksom inkommer, att man vill se det. Det kanske är något evolutionärt. Det kan inte vara så också att det är lite, alltså det är så tråkigt, alltså människor som har liksom en ganska grå vardag måste liksom... Nej, men de hittar inte, jag tror inte alls det. Men jag tror inte det. Ja, men att jag, till exempel han taxichauffören stämmer ju in på, alltså han, i min bedömning så är han som en kille som bor själv i en husvagn. Och har egentligen ingen familj. Och så har han det här som, ja men det är sin grej. Att han liksom livar upp sin vardag. Det blir det han brinner för. För att det är så stor grej. Och man bygger upp sig själv. Att som sagt, att han var smartare. Han tyckte han var smartare än vad vi var. Och ja, men man bygger upp en... Jag tror det kanske rätt om taxichauffören i sig. Men det finns så många människor som... Jag tror inte man behöver liksom en ensamt liv, utan nej, men alltså jag tror man har ganska grå vardag, alltså många kan ha en grå vardag som söker det som en tillflykt att liksom liva upp vardagen. Jag känner inte många konspirationsteoretiker heller, så jag tror bara att jag tror inte det handlar om att man behöver vara annorlunda eller så eller ha det jobbigt, men jag tror bara att det är en mänsklig sak att, och vissa har det kanske lite för mycket i sig att vilja se det här, de här mönstren och hitta den här strukturen bakom och hela tiden. Och sen blir det också så att när du snöat in det på något så blir det ju väldigt, allt som du hittar på något vis bekräftar ju det du själv tror på. Det är precis det jag tänkte säga. Det är väl likt folk som gymmar och sitter och, ifall jag käkar BCAA och frukost 8 timmar innan lunchen och kör 10 reps så kommer jag bli sjukt stark. Är inte det samma sak? Det låter konstigt. Ja, men alltså, hon drog det till sin spett. Men folk som är helt maniska när det gäller träningar. Alltså jag tror, lite håller jag med Johan. Alltså, när det gäller träning eller om det gäller vänskap eller om det gäller vad som helst. Att man, när man drar det till sin yttersta spett så blir man nästan galen istället. Nej, precis. Det är, jag tror att man snör in sig ganska mycket. Vissa gör det mer. Sen behöver de, finns det de som inte... är konstigt alls, men som kanske bara tror på att ja, det var nog kanske ödefolket, eller det var nog... De är inte så källkritiska. Junels Mattias. Tjena, tjena, det är Apo från Skärholmen. Jag tänkte kolla ifall det finns en H3. Du bara, håll käft! Ja, vad händer i veckan? Eller vad händer i veckan? Har vi en... Det andas lite semester om alla oss egentligen. Nej. Jo, vad fan, du kommer i beige shorts och... Nej, jag är vardags. Jag är ledig idag, så här går jag när jag är klädd. Alltså, till vardags. Nej, men vad ska du göra mer i veckan nu? Jag har faktiskt inget planerat. Jag ska jobba hela veckan. Eller i och för sig, det pratades om att vi skulle styra upp ett parkhäng på söndag eventuellt. Mm. Lite grill och sådär, men det vi får se vad fan det tar vägen. Trevligt. Varför parkering? Alltså, vårat gäng eller... Jag har ju nämligen inte hört det. Nej, det kom på tal igår. Så. Nej, men det var ju bland annat det du och jag pratade om. Att det är lite tråkigt att Södertälje har inte den här parkkulturen. Att liksom bara gå ner till parken, man smäller ut en filt. Ett glas rosé, sen är det bra. Och sen kan man... Jag tycker, men pratar om den här parken utanför Flamingo, eller? Jo, jag drog det den som förslag. Att vi... parken inom situationstecken. Ja, nej, jag drog det som förslag att vi ska spela brännboll med alkisarna, men det var inte så uppskattat. Men det här, alltså, den här parken utanför, den är fin, men det är ingen... Den, jag tror att den, man är lite för exponerad där. Ja, och den här parken får man inte dricka alkohol i. Nej. Det finns ju vissa parker. Men man kan ju, och man behöver inte dricka alkohol, man kan, om man vill ha det mysigt, ja, men, och bara lägga ut en filt, så är inte, det är ingen trevlig park att lägga ut en filt. Nej, men så faller det Dalparken, men där tycker jag så mycket löst folk. Så Dalparken där, är också, det är en jätteful park. Ja, det är ganska, men jag har inte varit uppe och tittat än, men Astraparken, den här som är här uppe. Mm, den är liten också. Jag har inte gått igenom den, så jag vet faktiskt inte. Men den är ju också väldigt, den är lite, eller den är det trevligaste, en av de trevligaste, men också, men jag tycker i alla fall man vill ha en lummig skog och liksom, du vill ha naturen, du vill det, det du förklarar nu är ju Slottsparken i Göteborg, för den kulturen finns ju inte här i Södertälje. Jag älskar att du försöker ta tag i den. Jag kommer inte hoppa på, men jag älskar att Johan, är du drivande i den här frågan politiskt, eller? Så. Fast här blir det nästan konstigt, alltså här, vad man tittar på som sitter i parken här, man tittar ju nästan snett på dem. Mm. Och jag tycker vi ska gnugga bort det. Vi måste vinna tillbaks parkerna från de här cyklisterna som ramlar och alkisar. Ja. Alltså, vi måste först och främst ha vettiga parker innan man kan vinna tillbaka, tycker jag. Tvärs över nere vid katolska kyrkan, den vid vattnet. Men det är väl den ingen park, det är väl mer en sluttning. Det är en gräsplätt. Det är också liksom en gräsplätt vid en. Men det är ganska trevlig gräsplätt om man jämför med Dalparken. Men också en gräsplätt. Då återigen det lite, dels är den precis in till en bilväg. Och dels är det ju också, det är bara en grös. Jo, men Dalparken såg jag nyss. Ja, så att, på samma premiss. Så att, jag menar, den är ju jättenu horribel. Men den är centralen. Det är också... Men det känns som att alkisarna tar över. Alltså, låt dem vara det nu. Nej, låt dem vara. Ja, vad jag ska göra. Jag ska vara ledig nu i 2 dagar. Sen ska jag jobba hela jävla helgen. Och jag ska på kändisfest. Nej, det ska jag inte. Ja, du ska på kändisfest. Du ska... En grundlig rapportering vill vi höra. Det blir ett extra avsnitt på fredag. Kändis. Du måste trycka en t-shirt med dig. Det är så trojkan. Kändisspottare. Kändisspottning. Från at trojkan. Eller kan, jag vill bara ha, jag vill kunna klä mig civilt. Det enda jag vill ha, det är ett så här litet sån här snöre med pressen. Fast där kan det stå kändisspottning. Vet du vad jag tänker på? Ja, backstage pass. Ja. Precis. Presskort liksom. Och så ska du ha en liten knapp på din kavaj med Illuminati-symbolen. Och frimurarring så här. Båda, du hör till båda. Men mejla in, vi bara strömmar in mejl på trojkan at outlook.com. Och fortsätt skicka in mejl. Vi måste ju också passa på att gratulera Facebook. Rut, som har namnsdag idag. Nej, jag vet inte, det är ju bara chansar. Det är chansar, får jag förklara? Hen är den första som kommenterat på vår hemsida. Ja! Oj! Vad stort! är det någon utav oss det? Nej, jag vet inte. Hon skrev, nej, det är inte jag, för att det var ju jag som, jag som har svarat. Så att, har du svarat också? Men berätta, för här har jag missat. Jag har missat det. Jag vill inte, det här är en konspirationsteori, men jag vill inte att det ska vara någon utav oss tre. Det tyder ju på att det är någon som, men är det någon utav oss tre eller? Nej, jag är skitsamma, jag vill inte veta det. Nej, alltså, det är inte jag, men det oavsett vem det är, det kanske är någon vi känner, men hon säger i alla fall, bra jobbat killar. Ja. Hon eller han. Jag förutsätter att det är en hon. För att men det är ju garanterat en, hon går ju under en pseudonym. Det är en Rutger. Det kan ju vara Rut. Vi får tänka lite outside the box. Vänta, Rut, Rickard. Först att kommentera, jag läser här, det här ordagrant nu. Först att kommentera här på gästboken. Gästboken med stort G också, vilket hedrar oss. Bra jobb killar. Och så har jag svarat. Utropstecken också, bra jobbat. Utropstecken. Bra jobb killar. Bra jobb killar. Mm. Tack Rut. Det är skönt att få skriftliga klappar på ryggen också liksom. Fan vad roligt. Nej, jag hoppas innerligt att det inte är någon av oss tre, för då blir jag lite, jag blir glad. Ja, det är jag som har svarat, så att jag menar, vore väldigt, jag vore en tragisk människa och, som fan, för att det, men du kanske är en sån här som är på en Niro som, ja, men, så här pizzeria så, har du sett när någon skriver så här, fan, jo, fan vad dåligt. Ja, det pratade vi om sist. Men vi pratade inte om det sist, men du och jag, vi kollade på det i fredags. Jag tänker på pizzeria. Men han måste förklara bara. Ja. Nej, på typ som Världsholmens pizzeria, som är en fruktansvärt dålig pizzeria. Går man in på deras hemsida så är det en kille som har skrivit: fy fan, det här är sista gången jag käkar här. Det är dålig pizza. Ah, man sågar med fotknölarna. Sen direkt efter en kille som har svarat: sjukt skön service, bra jobb. Sjukt trevlig personal. Personal. Vilket är, alltså, kan man ha sjukt trevlig personal? Ja, med tanke på han kan inte prata svenska. Men, och bara berömmer. Kan man berömmer. Inte vara trevlig ändå, men, om man inte pratar svenska? Ja, jag tycker ett tips är att åka upp och titta på han. Han är som en uppsvälld trött padda. Hur som helst, du menar alltså att det är personen som äger pizzerian som har skrivit den positiva recensionen om. Men det har vi pratat om innan, ja. Att folk gör det på LTs lunchpatrullens hemsida. Ja, precis. Där de går in och skriver på. Och skriver under olika namn och sådär. Och låtsas att det är jättegott och sådär. Mm. De döper ofta sig själva till kreativa namn som Anna och Micke och Rut. Rut. Nej, jag tror Rut är en riktig person. Jag hoppas att Rut är en trevlig person. Riktig person. Nej, trevlig person. Jag är trevlig. Nej, jag sa fel. Jag vet, ursäkta. Men det är ingen trevlig. Det spelar ingen roll om hon är trevlig eller inte. Det viktigaste är att jag hon tycker att hon är trevlig att hon skrev. Jag tror att det är en teori. Rutavdrag. Har vi någon som är moderat eller blåa? Du menar att det skulle vara en ordlek? Ja, alltså. Precis. Att vi ska få jobba fram det. Eller så har personen bara struntat i att skriva sitt namn och vill förbli anonym. Men då hade man kanske skrivit anonym istället för Rut. För det känns... Vi har blivit mindfuckade av Rut. Men anonym alltså. Anonym känns ju ändå lite för vuxet. Alltså, är du med? Hade det varit någon som skriver anonym så hade det varit en Marcus Persson. Ja, men varför hitta på namnet Rut då? För att det är en kille som har... Alltså, det är ju någon som konspirationsteori. Har, ja, det är klart att det är det. Men det är någon som har... Någon som mindfuckas. Ja, precis. Alldeles mycket. Det är någon som inte tänker på att vi kommer att diskutera det här. Eller ville Rut vara med i det här avsnittet? Därför skrev de i... Vi kanske spelar ut i händerna nu. Vi skulle egentligen inte ha sagt någonting. Men jag gillar det. Ja, men du, oavsett om det är så, om det, du, jag tycker den första kommentaren ska absolut. Heder som kommer det här spinnas på att det kommer vara fler som kommer vi få kommer vilja bli Atlantis. Atlantis skriver på hemsidan: "Hej grabbar. Bra podcast. Kolla gärna likea min sida på Facebook." Vi har ju Hamptonkläder. Ja, tror ni det kommer spinnas på? Jag hoppas det. Skulle vara rätt kul. Ska vi nämna alla som kommenterar? Likt min kändispotten-punkt kommer det bli en kommentar eller en punkt i programmet när vi tar. Ja, och uppmana folk att diskutera i kommentarsfälten. Det tycker jag. Och såga Johan. Ja, det får ni jättegärna göra. Inte bara privat inför mig, utan såga honom öppet. Mm. Han kan behöva tas ner lite på jorden. Ja. Nej, han ser faktiskt ledsen ut på riktigt nu. Mm. Nej, men fortsätt mejla in. Vi finns... Vad ni ska mejla in kan vi inte svara på. Nej. Men ta gärna upp det förslaget vi hade förra gången. Ja, att precis. Jag vill bara prata lite och sådär, lära känna oss. Vi svarar. Det var kul. Mm. Ja, tack Rut. Tack Rut. Och tack Lundin Oil för att ni sponsrar oss. Det är därför vi kan sitta här klockan 8 på en tisdag. Mm. På en vardag. Det vore kul om ni som lyssnar kunde sponsra Lundin Oil. Men... Kanske åka ner till Sudan och fördriva lite bybor där. Ska vi bli lite så här, nu svär vi iväg, men ska vi försöka bli lite sellout? Alltså försöka så här, få typ så här, det här avsnittet när man dricker, sponsrat av. Alltså, man dricker bara... Oh, jag sitter här och håller en iskall Red Bull. Ja, men typ. Eller... Red Bull. Ja, men... Det ger mig verkligen vinga. Om Red Bull skickar en... Tjena, typ. Och så kan jag säga så här: tjena Mattias, vad snygg t-shirt du har på dig. Ja, tack. Jag köpte den faktiskt en hälsa här inne på Jonell som ligger runt hörnet. Och just på råkar jag av en händelse bara veta att på fredag har de ria 30% på alla Morris-kläder. Och, sen klipper vi in så här. Hur går det här med reklam på radion? Ja, det är inte på den enda bra rian, det är Jonells rian. Har ni inte hört det? Nej. Han kan kanske köra lite... Men folk ska köpa reklamspotter i vårt program. Precis, jag tycker det. Det är vårt mål. Men vi tackar för den här veckan då. Johan ska tacka. Ja, jag vill bara tacka alla. Tack alla och... Speciellt tack till Rut. Ja, för att hon tog sig tid för att skriva. Tack för att du finns, Rut. Berikade vår gästbok. Sorry. Eller det är egentligen en gästbok. Men det är en berika bloggen. Tack. Men nästa gång, mejla gärna. Eller vill vi att det ska synas? Ja, vi ska... Gör allting. Gör allting. Johan. Men hi. Ja. Allt blir lika besviken. Hej då. Ja. Thank you.